Minęła godzina piąta, dokładniej półtorej minuty temu. Z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Trójka budzi. W naszej dzisiejszej sesji nagraniowej nadamy test kontrolny do sprawdzenia magnetofonów kasetowych. Kopiujemy. 3, 2, 1, 0, start. Sądzę, że magnetofony mają już Państwo ustawione. Dziękuję. We'll be right back. Fantastyczne skarby z nowiutkiej płyty. Raz, dwa. Jeśli jeszcze nie mieli Państwo przyjemności tej płyty posłuchać, to ja gorąco namawiam do tego, żeby te zaległości nadrobić, bo to zdecydowanie album warty uwagi i warty wielokrotnego nawet przesłuchania. A żeby jeszcze bardziej Państwa porannie pobudzić, na początek drugiej godziny audycji Trójka budzi zagadka samplowa. Znowu bardzo łatwa, więc liczę na Państwa wiadomości. Jaki sampel ukrywa się w tym utworze? Bardzo proszę. Awake way before they break, meditating on the steps I take. I realize there's a lot at stake, so why enterprise while trying to stack cakes? But I recognize that it ain't easy, so I organize with my PNC. From daybreak to dusk dawn, I stand strong on my own too. Give praises to Jah before maneuvering through. My steps toward improvements, meet up with my essay, put them up on the movements. I mean things like greensbacks and such. We're gonna make it happen, just the two of us. Huh? All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. I live the life of an entertainer, stress bringer, grams of get right hots, pounds of anger, and worries of success down the line. Living life to the fullest in that space and time. I'm coping with me and my habits, copping that coke over enhanced the cabbage. Tim's all seasons for ass kicking reasons. Never know when you catch us by committing treason. I know what you mean, son. I've seen some blind, some deaf, some dumb. Whichever one chooses to follow, the other one loses due to mass confusion caused by fast illusion. Showing improving, it's not just a phrase that we use it. It's the way of life when you keep it moving. Soon when you get new, then you be tuned in to get ready to move in position. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize this. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, better recognize. I shine, you shine, in this day and time, we maintain the same frame of mind. Elevation, just walk it up, you'll start the circulation. 60 degrees in rotation, stimulation as the herb at my physical creation. Slip into a hallucination. Situation got me thinking about my life seriously. Keep it real continuously. Before I slip into blackness, I prepare for combat. Protect my dome, cause that's where my home's at. Crack my windows, inhale as the mist flows. Build up my mental, construct on my physical. Spreading love to my PNC, state to state. And heads on lock, holding it down behind the gate. Put the scribes in the mail, or hit son. Me, you on the horn. Smith and Wesson, hold the door. We see you when you reach home. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, you better recognize this. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, recognize. All heads realize, recognize, real heads on the rise, recognize, you better recognize. Recognize, utwór z ukrytym samplem, chociaż tak naprawdę ukryty nie jest, bo słychać go tutaj bardzo wyraźnie. Także jeśli Państwo wiedzą, jaki utwór pojawia się w tej kompozycji, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Rozwiązanie za chwil kilka, dziś wyjątkowo przed godziną 5.30, także odpowiedzi, czasu na odpowiedzi jest niewiele. Oczywiście na podany adres można też pisać w innych sprawach. Można na przykład poczęstować innych słuchaczy swoim dzisiejszym porankiem. 71335 to jest też nasz numer SMS, tak na wszelki wypadek. Zachęcam do pisania. A my pozostaniemy w klimatach rapowych, ale przeniesiemy się do Polski i posłuchamy niezwykle ciekawej, bardzo wakacyjnej ekipy Onda Dasea. Dzięki, dzięki. Taki dla twojej Kasieńki na studiówkę. Dzięki, dzięki, cześć. Wbijam się malami pięć. Dzięki, dzięki, cześć. Jak ja już pał, wbijamy się. Jest długa, tu bunda. Lubię bumba, niczego nie szukam. Przede mną stoi wuda. Daję w nią nura, inne odpulam. A Gida sobie nula, sobie nula. Gdy nawijamy to, trzęsie się lodówa. Wszyscy, co byli w bawie, krzyczą hula. Kilka poza mi zawsze masz na fula. Dziękuwa, ziomy, za was ta chmura. Mój kierby z rana, kopi jak Copacabana. Stylna traka, tu rapu brazyliana. Zabierz koleżanki, bo to zwykła bazyliada. Moody yoga, bonito i nawet rybuś jak z lata. Trochę tu lata, tu Alba Emirates. Zatoczone te style, jak United States. Unda da sea, z ziomalami bije grabę. Nie pytaj mnie o gramę, tu rapi pasza dwadze. Reprezentuję z dumką swoje miasto. Bo jak to leci na pełne Albatros. Jak Snake, moje ziomki są gdzieś w Polsce, dwojeniowy shake. Młode koty wiecznie mnie pytają, jaki mam tu time. Mnie tu mordo nie interere czas. Szacunek dla chłopaków za zdobyty pas. Ford, całym tam prawko. Tu słodkie jakby był Elon i Dime. Dziwne uśmiechy, bo wciągnęły właśnie gram w to. A nie zrywam mój playera. Nie muszę nic ci udowadniać, to bo nie trzeba. Jesteśmy wdzięczni za to, że przyjaciół tu ciągle dodajemy. Hajs pomnożymy, ale on nas nie podzieli. Masz go za dużo, no to tutaj go odejmij. Jesteśmy wdzięczni za to, że przyjaciół tu ciągle dodajemy. Hajs pomnożymy, ale on nas nie podzieli. Masz go za dużo, no to wróć pomóż mnie. Odbieram cellfon, jestem na miejscu, chętnie zwiedzę rejon. Jod wchłonę na plaży, zwiedzam światy, ale gdzieś jednak trzymam swoje graty. Dzięki oraz gracy, było dużo ludzi takich jak my. Styl na grabę, nie kontrakty, choć krak parki. Nie są odpowiedzialni, to eventy, a wychłonę, a ciągle niewidzialni. Yo, to nie Illuminati, to jest Bamsi. Dzięki za imprezki, piękne poranki. Łamane na najpy, wraca rap w torek, wraca rapik na szklanki. Dzień dobry, solo, lolo, tak, dobierz szoty. Oczu dobry, nie masz dosyć. Pewnie myślisz, czy chodzi o jointy. Ja tymczasem związuję włosy. Na tak są głosy, przemierzam mosty. Chcę jasności, wolności, jakości. Dzięki, mam ziomki. Mam tu zlepek wersów o sobie. Dużo myślę i trochę robię. Przypominam, wersja prosta. Mamy siebie, możemy sprostać. Kiedy widzę me mordy, to wiem, dzięki wam ziomki. Bo kiedy widzę me mordy, to wiem, to dzięki wam ziomki. Jesteśmy wdzięczni za to, że przyjaciół tu ciągle dodajemy. Hajs pomnożymy, ale on nas nie podzieli. Masz go za dużo, no to tutaj go odejmij. Jesteśmy wdzięczni za to, że przyjaciół tu ciągle dodajemy. Hajs pomnożymy, ale on nas nie podzieli. Masz go za dużo, no to wróć pomóż mnie. Królowie letniego klimatu Onda Dasea z zeszłorocznej płyty Da Groovement. 17 minut po godzinie 5, no to czas może na drugą część dzisiejszego kalendarium. I dziś zaczynamy, proszę Państwa, od urodzin. W 1948 roku urodził się Franciszek Smuda, trener piłkarski, selekcjoner polskiej reprezentacji narodowej w latach 2009-2012. Największe sukcesy szkoleniowe odniósł w Widzewie Łódź, Wiśle Kraków i Lechu Poznań. Niestety praca w reprezentacji zakończyła się małą klęską. Jego drużyna nie wyszła z fazy grupowej Mistrzostw Europy w 2012 roku, rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Rok 1949 to natomiast urodziny Meryl Streep, amerykańskiej aktorki telewizyjnej, filmowej i teatralnej. Jest laureatką 3 Oscarów, a za rolę w filmach Sprawa Kramerów, Wybór Zofii i Żelazna Dama. Grała też m.in. w Kochanicy Francuza, Pożegnaniu z Afryką, Krzyku Ciemności, Pocztówkach z Nadkrawędzi, Diabeł ubiera się u Prady i Mamma Mia. I jeszcze jedne urodziny, również aktorskie. W 1973 roku urodził się Marcin Dorociński, aktor związany z warszawskim teatrem Ateneum, znany m.in. z filmów Jack Strong, Róża, Obława, Rewers, Ogród Luizy czy Na granicy, a także z serialu i filmu Pitbull. A przy okazji jest uważany za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów, przynajmniej przeze mnie. Dalej rok 2016, wtedy zmarł Andrzej Kondratiuk, reżyser, scenarzysta, aktor i operator filmowy, twórca m.in. obrazów W niebo wzięci, Hydrozagadka, tytuł bardzo dziś aktualny, oraz Dziury w ziemi i serialu Klub profesora Tutki. Był twórcą filmów niskobudżetowych, w scenariuszach często wykorzystywał wątki ze swojej biografii, a jako aktorów dobierał osoby z najbliższego otoczenia, także tak zwanych naturszczyków. W 2018 roku zmarł także Marek Andrzej Karewicz, artysta, fotografik specjalizujący się w zdjęciach muzyków jazzowych i rockowych. Był dziennikarzem muzycznym i animatorem jazzu. Wykonał zdjęcia składające się na archiwum około 2 milionów negatywów. Fotografował na przykład ostatnią trasę koncertową Milesa Davisa i europejską trasę Raya Charlesa oraz występ The Rolling Stones w Warszawie 13 kwietnia 1967 roku. Jest autorem około 1500 okładek płytowych, między innymi uznawanej za przełomową w historii polskiego rocka płyty Blues zespołu Breakout, gdzie sfotografował Tadeusza Nalepę prowadzącego za rękę swojego syna Piotra. Jeszcze jedna część kalendarium przed nami i to będzie kalendarium muzyczne. A na razie piosenka jeszcze księżycowa. Black Pumas i Black Moon Rising. Good Lord will bring you back. You're 24 minuty po godzinie 5. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i przedporankowej jeszcze audycji Trójka Budzi. A ja mam już rozwiązanie samplowej zagadki, kto to słyszał. Mówiłam, że dziś rozwiązanie wyjątkowo nieco wcześniej, więc wszystko się zgadza. Trudno nie było. Państwo się trochę bardziej z tego powodu uaktywnili, ale jako pierwszy odpowiedzi udzielił dziś pan Wiktor. Bardzo serdecznie gratuluję. Odpowiedź przyszła praktycznie ekspresowo. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, a my słuchamy tej poprawnej odpowiedzi, czyli utworu Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Grover Washington i Bill Withers. Idealnie poranne Just the Two of Us. Rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki samplowej. Kto to słyszał? Pani Marta pisze, że się właśnie dobudziła i mimo tak wczesnej pory już poszukuje sposobu na poranny upał i pyta, ile to ciepło jeszcze potrwa. Pani Marto, w końcu jest ciepło, więc nic, tylko się cieszyć. na Myśliwieckiej i zresztą prawie w całej Polsce dziś wyjątkowo dużo słońca. My za moment zerkniemy na dzisiejszą pogodę i zobaczymy, czy to słońce wytrzyma chwilę dłużej. Ale zanim to, kolejny wywołujący i przyciągający lato utwór Bem i Bem i Kolorowe lato. Ciąganie pomaleńku maluje znów świat na nowo. Kolorowe lato wędruje przez świat. Kolorowe lato na organkach gra. Kolorowe lato, biegi ma na twarzy. Kolorowe lato, niech się nam przydarzy. Kolorowe lato. Bardzo kolorowe lato i Bem i Bem i Bem i Bek. 27 minut zostało do godziny 6, no to sprawdzamy, jaka dziś czeka nas pogoda. I proszę Państwa, jak na razie przede wszystkim na wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu kraju będzie powoli wkraczać front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i burze z gradem i silnym porywistym wiatrem. Także trzeba na siebie uważać. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni na Dolnym Śląsku, 23 stopnie na Pomorzu, 26 na Podkarpaciu, 29 na Suwalszczyźnie, do 32 na Mazowszu. Nadal więc gorąco, ale jest nadzieja na ochłodzenie. We'll be right back. Niewiele jest utworów, które potrafiłyby tak skutecznie pobudzić i przy okazji jeszcze skuteczniej poprawić humor. Doskonale taneczny Can't Hit i Jamiroquai. I przy tym tytule Can't Hit chwilę zostaniemy. Przede wszystkim dlatego, że za chwilę usłyszą Państwo zespół, który tak się właśnie nazywa. Can't Hit, a wraz z zespołem John Lee Hooker. Wczoraj, właściwie dzisiejszej nocy, minęło 20 lat od jego śmierci, a to był artysta, którego bez wahania można nazwać legendą. John Lee Hooker w utworze Whiskey and Women. I niech to będzie wprowadzenie do dzisiejszego kalendarium muzycznego. A zaczynamy od roku 1936. Wtedy urodził się Kris Kristofferson, amerykański aktor, piosenkarz, kompozytor, ale przede wszystkim legenda muzyki folk i country. Do jego najsłynniejszych utworów należą Me and Bobby McGee i Sunday Morning Coming Down. Współpracował z innymi znanymi muzykami, m.in. z Johnem Cashem, Willie Nelsonem czy Sammy Smith. Wystąpił też w kilkudziesięciu filmach, m.in. Wyścig Marzeń, Obłęd czy Planeta Małp. Dalej idziemy do roku 1960 i był to rok, w którym powstał zespół muzyczny Czerwono-Czarni. Nazwę zawdzięcza barwom gdańskiego jazz klubu, przy którym działał. W założeniu miał być kontynuacją rozwiązanego w 1959 roku zespołu Rhythm and Blues. Z zespołem śpiewali m.in. Michał Burano, Wojciech Gąsowski, Maciej Kosowski, Katarzyna Sobczak czy Karin Stanek. 13 kwietnia 1967 roku Czerwono-Czarni wystąpili przed Rolling Stones podczas ich koncertu w Warszawie. A tak a propos koncertów. 22 czerwca to także dzień, w którym na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się pierwszy polski koncert Paula McCartneya. Był to rok 2013, a występ ten był częścią trasy koncertowej Out There. Były muzyk The Beatles wykonał 38 piosenek, w większości skomponowanych przez siebie w dawnych czasach, m.in. Hey Jude, Get Back czy Yesterday. I proszę Państwa, jeszcze jedna data. Otóż 22 czerwca 1969 roku w Glasgow urodził się Jimmy Somerville, wokalista znany przede wszystkim z zespołu Broński Beat, w którym był wokalistą w latach 1984-86. No i proszę Państwa, w tym czasie, dokładnie w roku 1984, pojawił się fantastyczny album The Age of Consent. Z chyba najbardziej znanym w ich karierze utworem Small Town Boy, z utworem, którego oczywiście teraz posłuchamy. We'll be right back. Wronski, Beat i Small Town Boy to przed chwilą urodzinowo na trójkowej antenie. 9 minut zostało do godziny 6. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszej audycji Trójka Budzi, ale ja się jeszcze z Państwem nie żegnam, bo z tego co widzę zmieścimy przynajmniej 2 utwory jeszcze, więc myślę, że to jest doskonały moment na piosenkę, która jest bardzo optymistyczna, choć jej tytuł zupełnie na to nie wskazuje. Nic z tego nie będzie. Jakbym chciał podejść kiedyś do lustra, wiedząc, że w odbiciu ukaże się frustrat. Wierzę, że ta chwila jest bliska, ale jak na razie nic z tego. Wciąż tym pieprzonym optymizmem tryskam. Jakbym mocno nie wciskał sobie w łeb, że źle jest, to nie przetrze się żadna myśl, która nie pokusieje. Wciąż mam nadzieję i tej nadziei mam coraz więcej, że trafię na coś, czym się zniechęcę. Brak pieniędzy? Ach, cóż ten brak martwię, skoro nie mam pieniędzy i się wcale tym nie martwię. Zero wyrzutów, czego bym sobie nie spieprzył. Po każdym gorszym dniu, jak ta złość przychodzi lepszy. Na cholerę. Właśnie Jano, na cholerę. Jest tak, że nie może dopaść mnie depresja. Chociaż żebym był nieświadomy, a tego co się dzieje, mój optymizm mógłby być usprawiedliwiony. Ale ja widzę, że świat już prawie runął. I co? I mam na wróch dobry humor. Się raczej nie załamie, nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o kłopoty, to mam słabą pamięć. To nie ten dzień, chociaż taki ładny. Nic z tego nie będzie, dzisiaj nie mam szans żadnych. Mój Boże, dziś się raczej nie załamie. Nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o kłopoty. To mam słabą pamięć, to nie ten dzień. Chociaż taki ładny, nic z tego nie będzie. Dzisiaj nie mam szans żadnych. Mój Boże, nawet gdyby miał jakiś problem dosłownie przed chwilą, teraz nie pamiętałbym już o co chodziło. To nie koniec, ktoś powiedział coś złego do mnie. Do jutra zdążę zapomnieć. Czasem bliscy widzą smutek w moich oczach i puste kartki. Właśnie tak? Owszem, martwi mnie to, że mnie nic nie martwi. Tyle szczęścia, że się można zadławić, żeby chociaż cegła na łeb spadła. A tu nic, jak tu żyć? Kiedy smutek, jeśli przyjdzie to na chwilę, padnie i zobaczysz, że mu drzwi zamknięte zostawiłem. Litości, ludzie litości, gdzie nie spojrzę, wciąż nowe powody do radości. Na przykład przychodzę do studia, a w ruch Andrzej, co to za bitwę? Już mogę zapomnieć o swej kantrze. No nie ma szans na frustrację. Z takim podejściem człowiek szuka smutku, a znajduje szczęście. Wystarczy, że słońce świeci chociażby troszeczkę, że ktoś się uśmiechnie do mnie czy wyciągnie rękę. Wystarczy jakiś gest przyjazny albo dobry znak i całą depresję trafia szlak. Pawruch mać. Się raczej nie załamie, nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o kłopoty, to mam słabą pamięć, to nie ten dzień. Chociaż taki ładny, nic z tego nie będzie. Dzisiaj nie mam szans żadnych. Mój Boże, dziś się raczej nie załamie, nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o kłopoty, to mam słabą pamięć, to nie ten dzień. Chociaż taki ładny, nic z tego nie będzie. Dzisiaj nie mam szans żadnych. Mój Boże, dziś się raczej nie załamie, nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o kłopoty, to mam słabą pamięć, to nie ten dzień. Chociaż taki ładny, nic z tego nie będzie. Dzisiaj nie mam szans żadnych. Mój Boże, dziś się raczej nie załamie, nic z tego nie będzie. Jeśli chodzi o kłopoty, to mam słabą pamięć, to nie ten dzień. Chociaż taki ładny, nic z tego nie będzie. Dzisiaj nie mam szans żadnych. Łona, którego martwi to, że go nic nie martwi. A ja Państwu i sobie życzę dokładnie tego samego, tylko takich zmartwień. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność. Dzisiaj nazywam się Justyna Grabasz, a to była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Słyszymy się za tydzień we wtorek, a w międzyczasie jeszcze w niedzielę. Także do usłyszenia. A na koniec porcja doskonałego afrobitu. Onipa i Fire. Dzięki raz jeszcze.